для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Вечарам у Мацвея сядзеў за сталом Сабастыян і выціраў рукі. Мацвей пёк на прыпеку скваркі і гаварыў Сабастыяну: «Няхай бы ты мыла ўзяў, а то сала так і не адмываецца». «Нічога, я мыў гарачую вадою. А дзе гэта Мікалай?» «Малоціць у Александра. Да самага цямна? Ну, можа, адхіліўся куды. Што яму, адзін душою?» Зняў стрыножкі скавараду. «Юрка, падсцялі пад скавараду на стол якую-небудзь паперку». Паставіў скавараду на стол і дастаў з-пад падушкі на ложку бутэльку гарэлкі. Сабастыян заўважыў: «О, нашто ты браў аж бутэльку? Хапіла б і паў бутэлькі. Ад нічога. Добра. Зараз жа мая павінна падысці. Салам тут і з каўбасамі ўправіцца. А якая тут упраўка? Чаго? Пудоў каля 7 парасюк быў. Можа, і быў на хібу сала нішто. Хіба каб Мікалай падышоў на свіжыну, а то ўдвух піць, каб яшчэ хто быў, было б ямчэй. Падыдзе зараз». Матвей адаткнуў бутэльку. Сабастыян яшчэ сказаў: «А можа, пачакаем Мікалая? Скваркі астынуць». Раптам увайшоў Мікалай. «Гэта гэтак позна малоціш? А не, у Алеся сядзеў. Ну дык садзіся з намі. Там Алесь на вуліцы. Заві сюды». Мацвей выйшаў і паклікаў Алеся. Юрка падцягнуў пад стол доўгі столак. Селіўся. Чарка абышла ўсіх іх чатырох. Сабастыян гаварыў: «Здаецца, не вельмі і парасюк быў, а за дзень ледзьве ўправіліся». Мікалай запытаў: «А як дайшоў, скора?» «Адразу. Што там было калоць? Я яго як муху задушыў». Выпілі яшчэ па чарцы. «Што тут, я ж кажу, было калоць? Ну чаму, ўсё ж такі пудоў 6 быў? О, пудоў 7 быў. Ну от, бачыш? Эт! Што там? Бывала я ў пісара калоў, дык пабудоў 17 япрукі былі, як звер, ліха яму. У чатырох бралі, пакуль яго бывала абложым. Я ўжо і калю спецыяльна, а потым ліха на яго цяжка, пакуль яго ўкладзеш. Самае цяжкае гэта аблажыць яго, бывала, аж пена у яго з роту падаць пачне. Што ж, гэтакі з'яд звярына. Не дай Бог. Ведаеш, бо трэба адразу кідацца на яго. Ну, пэўна, што адразу, каб не даць яму раз гэтае расчомацца. Тады яго цяжэй браць. Раз памятаю калолі. Я Галяш нябожчык і Мірош Грыцюсевіч. Ды неяк не ўзялі яго адразу, дык ён на мяне вопцас, калі кінецца, і раскочыў цераз мяне ды на двор. Тады загналі мы яго ў куток, ды паленам па лбе аглушылі. Тады адно адразу шылам чок і скончана музыка. Мікалай заўважыў: «Но гэтага няма чаго раўняць да якога-небудзь сяміпудовага». Памаўчалі. Сабастыян павесялеў, увайшла Сабастыяніха, Мацвей падаўся ёй насустрач. «О, раздзявайцеся, братавая, ды садзецеся з намі». Сабастыяніха падсела да стала. «Я вам, братавая, скажу тут перад усімі, горна мне». Выпілі яшчэ па чарцы. «Горна? От гэтага самага парасюка яшчэ нябожчыца карміла. Што я параджу, нічога не зробіш». Сабастыяніха ўздыхнула. «Ой, добра, добра, кажаце, братка, нічога не парадзіш». Сабастыян падаў голас. «Як той казаў, гэтак яно ідзецца чалавеку, як-небудзь трэба ж жыць, год за годам дзеці падрастуць». Сабастыяніха сказала: «Дзеці, дзеці, што дзеці? Дзецям так, небаракам, хоць прападай. Вам, братка, хіба удаву якую пашукаць, ці што?» Сабастыян таксама памог. «Хіба, браце, што ты думаеш? Так жа, як гэта жыць адно, падумаць, дзеці, як боб, дробныя». Сабастыяніха пайшла ў мыцельнік парадкаваць мяса. Запахла ў хаце перцам і гарчыцаю. Сабастыян вылез за стала. «Пайсці каню закінуць». Мацвей пачухаў шыю. «Ах, хто яго тутака ведае?» Правёў Сабастыяна на вуліцу. Унёс у хату бярэмя лому. Седзячы на лаве поплеч за лесем, Мікалай выкалупліваў саломінаю з зубоў. Мацвей падышоў да Леся. «Кажуць, жаніцца будзеш?» Адказаў Мікалай. «А дакуль жа яму хадзіць так? Што, не пара?» «Дзіва, што пара. Ці няма як у хаце? Здаецца ж, гаспадар сам. Ха, дзіва, што?» Алесь устаў. Падышоў да печы, узяў з комінка запалкі, закурыў. Зноў сеў поплеч з Мікалаем. Мацвей загаварыў: «Ай, сам не ведаю». Сабастыяніха перабіла: «Нічога іначай не будзе». Алесь умяшаўся ў гаворку. «Няхай чалавек робіць, як самому лепш здаецца. Ну, няхай, але ж парадзіць і трэба». Тады Мікалай адказаў: «Парадзіць у меру. Тут самае важнае што? Гаспадаркі глядзець, каб у хаце парадкам усё рабілася. Дзяцей трэба даглядаць, гэта самае патрэбнейшае. Бо што ж тут іначай?» Алесь адказаў: Вядома, што гэта самае важнае, тут справа сямейнага ўсталявання. Мікалай падумаў і сказаў, перамагаючы стомленасць ад малацьбы і хмель ад выпітай гарэлкі: «Калі у чалавека сям'я, дык тады трымайся. Аднаму вядома, што вальней. Адна галава не бядна. Дык, па-твойму, лепш сям'і не мець? Не то, што...» Алесь раптам адчуў прыліў хмельнай узбуджанасці. «Да ты заўсёды гаворыш гэтак. А што ты такое на зямлі сярод людзей? Жывеш от, малоціш у Аляксандра. А што ты зробіш для жыцця, га? Ты для сябе жывеш, адзін. Але я вольны, куды захачу, туды пайду. Аднак жа нікуды не ідзеш, а дзень пры дні да самага цямна малоціш у Аляксандра, Аляксандр потом больш вольным сябе пачувае за цябе». «Як гэта?» «А так, што ён урос у жыццё ўсімі каранямі, што яму, ён жывучы гаспадаром пачуваецца. І па горла задаўлены ўсім. Ну, добра. А калі ты пойдзеш калі-небудзь, як сам кажаш, брадзяжыць, ну, паходзіш ты па свеце, а тады што? Што? Што ты зробіш такога? Тай, а іншы хто, распладзіўшы сям'ю, што зробіць? Ну, от, Мацвею цяпер і прыйшлося хоць што хочаш». «Што хочаш? Мацвей праз год, які вызваліцца ад усяго, і ад патрэбы супроць свай волі жаніцца, і ад таго, што дзеці недагледжаны, і ад чаго ты сам хочаш. А памрэ хіба? У камуну пойдзе? Будзе рабіць і жыць, і галава не будзе балець пра ўсялякія непатрэбныя чалавеку дробязі. Ну, а от ты чаму ж не ідзеш сам? Дык от мы з ім разам і пойдзем». «Ах-хо-хо-хо, а я пайду сабе на новае месца куды. Дарма, што ты гаворыш, што нявольны я. Я не кажу, што ты нявольны. Ну, кагадзе ж гаварыў?» «Гаварыў, што не можаш ты ніяк сабе ўзяць у галаву, як гэта вольнаму адчуваць сябе, ні брадзяжыўшы, ні жывучы аднаму, як вецер». «Може, не магу. Хто яго ведае? Ай, пад вясну пайду куды ў свет. Усяго табе добрага. А гэтак сама і табе. Я волю бачу ў сабе. А я ў сабе. Не мінеш ты мае волі. А можа і міну. Цяжка нам уведаць адзін аднаго». Гэта было падобна да трывогі. І абышло гэта ўсіх у познюю раніцу. Больш холадна аднёсся да гэтага белабароды Павал. Ён ішоў па вуліцы з рэзгінамі за плячыма. Юлік Баранович паіў каля калодзезя коні. Убачыў Павла, аддаў яму дзень добры і, выдзьмухваючы з вусоў жытні пыл, гукнуў: «Чуў?» «Што?» «Тамаш памёр». «Калі?» «Кагадзе што сканаў?» «Ну, о, вечны спакой. Ага. От такі сканаў. Хварэў здорава. Вашыновіч дзеля гэтага выпадку прыйшоў папоўдні да Барановіча. «Вечны спакой! От, жыў чалавек, жыў, рабіў, да і сканаў. Нічога чалавек не парадзіш, як бы тымчасовей не жыў, а уміраць трэба. Хоць разарвіся, а нічога не зробіш. Эй, так усяму жывому на раду напісана». Івашынович уздыхнуў. Барановіч сказаў: «От гаварылі на яго ўсяк, а ён, патом, каб яму лёгкае паляжанне на тым свеце, добры быў чалавек, разумны і сумленны. Вядома, жывучы ўсім не ўнаровіш, але крыўды, дык сказаць, нікому ён і не зрабіў. Жыў, можна сказаць, па-чалавечаму. Я і сам бывала часам з ім сашчаплюся паспрачацца, а потом кепскім словам няма за што яго і ўспамінаць». Убачыў жонкі на вачах слёзы і пачаў моўчкі закурваць. Жонка заплакала мацней. «Ай-яй-яй-яй-яй! Бывала, мой Божа, і малады ж быў. Ой, я была нашмат малодшую за яго, а ён старэйшы. А потом, і гулялі разам. Ой, як жывога бачу. А гэта ўсё прайшло, ўсё мінулася, як нічога і не было. Як бы і не патрэбна нічога, а нічога не засталося». Барановіч уздыхнуў: «Ат, от яно, жывецца, жывецца». Вашынович сказаў: «Тымчасове яму сказаць і не лішне, дрэнна жылося пад старасць. Дзеці выраслі, а ён цяжкая работа і не рабіў. Старасць, сказаць, не лішня і кепская была. Ну, няўжо ж, каб ён да самае труны рабіў гэтак, як замаладу, а? Якое яму там дабро было, а? Што там за дабро ўжо такое было? Чаму? А не лішне яго небараку і дзеці і глядзелі. Я ж ведаю, раўлі, як на што ліхое, не паважалі яго ўсё ж як бацьку. А тымчасове гэта было. Ну, то якая ж там старасць добрая, а? На ліхога казана гэтакае дабро. Ён адно што не скардзіўся ніколі нікому, бывала ўсё маўчыць пра гэта, або калі ўспамяне, дык доўга гаварыць пра гэта не будзе. А ён і не лішне любіў надакучаць каму». Барановіч падумаў і здагадаўся: «Разумны быў чалавек, разумны. А тымчасове хто што пра гэта тут будзе спрачацца? Дарма, што і я часамі, што бывала, вазьму ды і скажу на яго. А кажуць, што Алесь з Клімусём прыйшлі, як ужо абмылі яго і заявілі, каб ні папа, ні нават свечак і не было. А пэўна, што яны гэта зробяць? Дзіва што, а я тымчасове не ўручаю, але гаворкі пайшлі, што Алесь распарадзіўся, каб і звону царкоўнага не было. Я такі тымчасове зранку і думаў, прыйдуць да мяне, каб пазваніць ці не». «Ну, а як?» «А так, не прыйшлі». «Ну, трохі неяк нядобра. Гэта ж чалавек». «Нядобра, нядобра. А што ж ты з імі зробіш? Аднак далей пакінулі бедаваць пра гэты інтарэс і пайшлі глядзець котную авечку. Пасля Вашыновіч спаткаўся на вуліцы з Мікалаем, запытаў яго з нячэўку: «Не ведаеш, хто труну будзе тамашу рабіць?» «Адкуль мне ведаць?» «Курыць маеш?» «А во іду да лесе закурваць». Вашыновіч увайшоў за ім услед у хату. Сталі закурваць. Ой, тымчасові от жыў Тамаш і памёр. Вечны спакой. Алесева маці загаласіла: «Ой, гэтака сама і мой нябожчык. Яшчэ і здаровы, здаецца, быў. І раптам яго хвароба нейкая зламала. Жыў і добра не прычакаў, усё спадзяваўся небарака да самае смерці. Ай-яй-яй-яй-яй. А гэта Тамаш працаваў, рабіў, стараўся. А калі ён тое дабро бачыў, ай, Божа ж мой Божа! Божухна мой Божа!» І яна моцна заплакала. «Каб мне яшчэ, здаецца, хоць колькі гадкоў на свеце пажыць. Ай, жаніся ты, Алеська, аблягчы ты маю старасць. А тымчасове, но, але, пара табе, сынку, жаніцца. Каб Бог даў усякаму гэтакага зяця, я табе адкрыта перад усімі скажу». «Ну, але, сыночак, сыночак, от чуеш, чуеш, от і людзі кажуць». «Ціха вы, мама». Старая села на лаву і, усхліпваючы, выцірала фартухом слёзы. «А от тымчасове. Цяпер хто яго ведае, усё неяк як бы і добра. Спакойна стала, усталёваецца, як мае быць. Што так халасцяку можна сказаць жыць, га? А жанатаму, нябось, а тымчасове не тое, ой, не тое, не тое, зусім у хаце іначай. Я тымчасове сам быў маладым. Сам ведаю, о, сам гаспадар. Дастань яшчэ тытуню, га? А? Папера ў мяне ёсць у кішэні, газета, дзякуй. Дык от жа тонкая, ну тонкая, тонкая. Робіш цяпер, дзе Мікалай? Гэтыя дні не. Ага, ну а як тымчасове жывецца? Жыву. А дык чаму добра, кажа, не, жывучы і робячы, дык яно тымчасове і жывецца. Тут жа не то, што гэта, як той казаў, гэтае, от што. Мікалай усміхнуўся: «Ну, пэўна». «Дык яно ж тымчасове гэтак». І пайшоў з хаты. Гледзячы, як старая ўсё яшчэ ціха плакала і несучы ў сабе нейкае радаснае чуванне сіняга зімовага дня. Сіняя ноч стаяла каля дзеравяных сцен, і спакой яе быў чулым і глыбокім. Пахла ноч сном голых дрэў і сінімі адценнямі хмурнага неба. Вільготны снег паволі падаў на белую зямлю. За сцяною ў суседнім садзе зімавала абклёванае дробнымі птушкамі сухое зелле. Святло вузкою істужкою падала на яго праз аконца, што высечана было ў адным бервяні ў сцяне. Лямпа ў адрынцы вісела на тоўстым дроце і прытульна свяціла на стружкі, дошкі і чорны ў кутках ток. Пахла смалою і габляванымі дошкамі. У вясёлым святле лямпы гаспадарліва свяціліся Сабастыянавы вочы. Мікалай габляваў смольны кант у тоўстай дошцы. Плечы яго варушыліся пад рудою жакеткаю, голас быў сталы і словы павольныя. От, бо хвоя моцная была, гэта ж гэтакія дошкі. Тут не то, што з паўтарачак, каб з цалёвых труну збіў, дык трымала б не то, што тры, а чатыры аршыны зямлі. Сабастыян стараўся надаць свайму голасу як мага больш адценню жартаўлівасці. Добра, кажа, і з цалёвых, каб збіў труну, дык на тамашоў век хваціла б. Але твар у яго быў халодны. Цеплыня і агонь гарэлі ў ім у глыбіні. Але, смеруючы дошкі, заўважыў: «Вы часта бераціся за гэбель?» Сабастыян перш памаўчаў, пасля сказаў: «Раз у год часцей не бяруся, а то яшчэ радзей. Я некалі замаладу, як у нябожчыка, бацькі навучыўся сталярству, дык ад таго ніколі не бяруся. А гаспадару ўсё трэба ведаць, што ўмець меж, дык за плячыма не насіць меж. Я і цяслярствам магу займацца». Стоячы каля зачыненых дзвярэй, Мікалай закурваў. Алесь усё выміраў дошкі. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ноч, пакуль не засінее дзень, і пакуль будзе гатовы тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей, пахучая смалою труна. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.